جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو اگر اس کا شوہر بھی جنت میں گیا ہے تو اپنے شوہر کے پاس پہنچا دیا جائے گا, اور اگر اس کا شوہر دوزخ میں گیا, عورت جنت میں گئی, تو کسی نہ کسی جنتی مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.